Velkommen og et rigtig godt nytår. Det er som altid det politisk korrekte, objektivt analyserende TV2 Charlie-værdige, genre-nedbrydende podcast, der er hver 14. dag til at kigge på alle de film, I lykkeligt og måske berettiget har slettet fra hukommelsen. Mit navn er Morten Sikker, og som sagt velkommen til vores nu 29. podcast. Og velkommen til mit hold af storsvedende steroidepumpende madværter. Først har vi Gert. Crap, vi har glemt at købe shorts til jer. Ingen problem, vi bokser bare i vores underbukser. Sørensen. Hej Morten! Dernæst, Christoffer, CrossFit er for tøsedrenge, Abelgaard. Das medan, ja! Hej, hej. Og sidst, men ikke mindst, Niels. I defeat all man. Soon I defeat real champion. Hansen. God aften. I will break you. Perfekt. Perfekt. Det giver måske ikke så meget mening. Så, Niels, hvad er det, vi fabler om? Vi fabler om Rocky 4, hvor det er blevet til en kamp mellem Sovjetunionen og USA. Den russiske dræbermaskine Ivan Drago kommer til USA for at vise, hvor langt russerne er kommet inden for boksning og doping. Rockys ven og tidligere modstander Apollo Creed bliver hyret til at bokse mod Drago i en stort anlagt, men mest for sjov, boksekamp i Vegas. Memoet om, at kampen ikke skulle være fuld alvor, har Drago dog misset. Måske har Brigitte Nielsen spist det. Så han slår Apollo Creed godt og grundigt ihjel. Apollo Creed vender dog tilbage 2 år senere under dæknavn Dylan i en sydamerikansk jungle, hvor han også bliver slået godt og grundigt ihjel af en anden drivermaskine. Men det er et andet podcast. Meanwhile, back in Rockyland. Rocky må nu drage til Rusland, hvor han løfter kaner, hugger brænde og løber rundt i bjergene før hans kamp mod Ivan Drago. Hjemme i USA passer en blodtørstig robot på Rockys søn, Rocky Jr. og nogle af hans kammerater. Mens de ser kampen i fjernsyn, sniger robotten sig ind på de intetanende børn med en knivskarp 80'er-ballade og en enkelt montage eller to i den CPU. Robotten kan kun afbrydes, hvis Rocky vender over Drago. Bliver det russisk sejr, eller vil Rocky break Drago? Tune in tomorrow for a very special blossom. Det var sgu da perfekt. Og en helt anden film end den, jeg så. Super godt, Niels. Super godt. Ja. Jeg vil lige starte med at høre, hvad er jeres forhold til Rocky-filmene? Har I set den her før? Har I set dem alle sammen? Det her, det er den eneste af dem, jeg kan huske, jeg har set. Altså, jeg kan huske lidt af etteren, slutningen og sådan noget. Men ellers har jeg ikke set nogen af dem. Okay. Jeg har set 1'eren og 6'eren i deres helhed. Og så har jeg set slutningen på 5'eren. Og den her har jeg aldrig set før. Perfekt. Hvem er Christoffer? Jamen, jeg har set dem alle sammen. Også flere gange. Uden tvivl, der er den bedste af dem alle sammen, synes jeg, det er den første film. Fordi den har den der socialrealisme, som nok mangler meget i de andre. What? Men så kommer lidt igen i 6'eren, men ja. Har du set den samme Rocky 4 som os andre, Christoffer? Jeg skulle lige sige. Så du ikke den der montage i midten? Det var sgu da socialrealisme, så det ville noget. Det er det, ja. Men det gode ved, at det er jo fuldstændig lige meget, om I har set de andre, fordi det I gør, det er bare at tage hans modstander og skifte ham ud, og så har I en anden Rocky-film. Ja. Stort set, ja. Der altså, er en kone, der jeg dør. Jeg vil sige, nu vil der nævne montage. Altså den her har jo, den her, på mange måder, der er den sådan montagens mester. Altså den er champ af montager, den her. Fordi den har så mange fede montager. Og jeg bruger den også, når jeg skal sådan illustrere, hvad en symbolsk montage er. Er det sådan en, sådan en her? Nej, altså en symbolsk montage er mere sådan noget med, at to ting inde i modtagerens hoved bliver kædet sammen til noget andet. Altså, men også, der er jo rigtig mange sådan match på bevægelser og sådan noget i den her film. Der er for eksempel den sidste, den der montage, hvor de... den anden sidste montage, der er to montager til sidst der i Rusland, men den anden sidste, der er på et tidspunkt, der ser man Drago, han sparer med en... paralleltklippet med, at Rocky træner, og så da Rocky han fælder et træ, så falder Ivan Dragos sparringspartner også til jorden. Det er ret fedt lavet, faktisk. Og sådan er der masser af eksempler på, alle de der match på bevægelse i filmen. Ja. Ja. Godt, godt, godt. Den er jo både skrevet og instrueret og hovedrolle, og jeg skal give jer af Stallone. Hvad synes I om det? Fuldstændig tomt i den anden. Altså, nu har han jo lavet klassikere som Rock, hvad hedder den, Rambo 4, eller hvad fanden det var. Rainbow, så han kan jo godt finde ud af det. Ja, og ikke spændende. Nu kan jeg ikke huske, om der, jeg instruerede Oscar. Men, det var John Landis. Okay. Ja, men han også så, så det kan jeg ikke give ham skyld for, det du siger. Han har også skrevet, han har også skrevet manuskript til den første Rocky-film, og det er faktisk et, det er et ret godt manuskript, faktisk. Ja, det vandt han jo så også Oscar for. Ja, ja, det er også en okay film. Det er bestemt, synes jeg. Men altså, den her, altså, den er jo sjov, den her film, ikke? Fordi det er jo, altså, som jeg ser det, så er det jo, nærmest, altså, det er jo nærmest et stykke propaganda, det her. Det er jo nærmest sådan et stykke historisk propaganda, det her. Altså, ja, fuldstændig. Altså, også fuldstændig måden, den er klippet på, og måden, den sådan historien er fortalt på, og sådan noget, altså, det kunne lige så godt være lavet af, altså, ja, Riefenstahl eller sådan noget under Hitler, så det er virkelig, der bliver virkelig smurt på, og der bliver virkelig trukket op, altså sort-hvidt. Allerede bare starten der, hvor du har de der to handsker, der sådan kører rundt, så er det virkelig sådan, det er russerne og amerikanerne i den her kæmpe eksplosion. Ja, ja, altså, ja, og prøv at lægge mærke til, at den amerikanske handske bliver faktisk tilbage, det er den russiske handske, der springer i luften. Okay, det er faktisk overhovedet ikke. Så det er jo nærmest, det må være et setup til slutningen. Men den er meget sådan, den er meget propagandistisk. Altså det er meget sådan, og den eneste, altså det ender endda med, at Rocky, han bliver hyldet som en helt, men nærmest også bare en amerikansk helt i Rusland af alle, lige fra bønder til Gorbachev til militæret, til alle elsker bare Rocky lige pludselig og hæpper på ham og sådan noget, og finder ud af, at det er nok the American way, det er nok en bedre måde at leve på, end den der russiske måde. Så den er meget sådan, altså, og helt frem til slutningen, der er russerne jo bare fremstillet som sådan nogle iskolde robotter, der bare slår mennesker ihjel. Hvorhen imod slutningen, så er det ligesom om befolkningen bliver gjort sådan menneskelig på en måde. Mm. Det er jo hans tale, hvis vi allerede skal komme ind på slutningen nu. Ja. Ja, lad os lige få den. Ja, nej, ikke nu. Det, altså det der med den der, hvor han siger, if I can change, you can change, og blablabla. Ja, lige præcis. Og det hænger også sammen med det her, han tidligere har sagt, hvor han siger det med, at den der samtale, han har med Apollo, og han også har med Adrian senere, den der med, you can't change what you are, siger han, ikke? Og det kan han jo så alligevel godt, fordi han kan i hvert fald godt, på en eller anden måde, så kommer han til en eller anden, jeg ved ikke, hvad du siger, erkendelse, eller et eller andet af, at russerne er okay. Og de kommer til en eller anden erkendelse af, at han er også okay, fordi at de begge to bare er mennesker, på en eller anden måde, og så er det åbenbart glemt, at han er slået her Apollo Creed i, eller jeg ved det ikke helt. Ja, jo. Siger han ikke også på et tidspunkt hen imod slutningen, Lundgren der med, I am not a superman, eller nogen retning. Råber han ikke det på et tidspunkt, eller var det bare, når Marta hørte det? I fight for me. Me, siger han så. Han siger, you will lose. Det var lige Universal Soldier nærmest. Han spiller genialt, hey. I must break you. Ja, der er mange gode one-liners. Han har kun super one-liners. You will lose. Det var fuldstændig, det var som en robot. Det kunne lige så godt være taget fra den robot, der. Men den har jo... Det er jo sådan en russisk Terminator, ikke? Ja. Man kan sige meget om den her film, men det, altså, handlingsmæssigt er det jo fuldstændig, altså, den er jo... Jamen, jeg kan ikke... Altså, den er jo indbegrebet af B-filmen, med dårlige script og dårlige skuespillere. Men der er bare et eller andet over den. Den er sindssygt underholdende. Jamen, det er jeg tror, helt vildt. Jeg tror, den er så underholdende, fordi den er bare så enkel. Altså, det er virkelig bare en verden, hvor tingene er meget mere enkle. De er onde, og vi er gode, og det handler om at vinde det her, fordi at, det handler om at vinde det her for at vinde vores ære. Altså, det er sådan helt... Back to basics, altså historien er også enormt effektivt fortalt, der er ikke noget fyld overhovedet, jo, der er intet fyld jo, overhovedet. Jo, jo, der er sådan en montage i midten, hvor han kører, det tager cirka 3 kvarter, hvor han kører i bilen i midten der. Der er også en montage. Det er sådan, først er der sådan lige sådan et lille smule gay øjeblik, hvor han bruger 5 minutter på at småkramme Apollo, hvor de står i deres shorts ude på stranden. Det er jo fra 3'eren, så vidt jeg husker. Ja. Og så ser vi bare stort set indholdet af 1, 2 og 3 lige efter hinanden. Ja, ja, ja, ja, men det er jo, der skal jo lige, der skal jo lige vise, hvad det er, der er på spil. Det synes jeg egentlig, okay, det er igen en, altså den her film har virkelig nogle, altså det, den er virkelig, det er nogle fede montager. De er fandme fedt skudt, de er effektivt skudt, altså. Det må jeg give den, det er virkelig, den er kongen af montage, altså. De men det er, gør det jo også, gør det også skide godt i og med, at der ikke er alt det der fyld i. Ja. Jeg har en hel masse, de gerne vil fortælle. Så fortæller vi det kraftigt som montage, for det tager ikke så skide lang tid. Nej, nej, det er jo det, man gør. Altså, det er jo det, man bruger en, det, der hedder en elliptisk montage. Jo, jo, jo, men det er også fint nok. Men, men det er med det der, den her kunne sagtens have været 28 timer lang, hvis det var det, de ville. Altså med tudefjæs og alting. Ja, ja. Det behøver man ikke. Du, det, man kommer for at se, det er folk, der slår på hinanden. Ja, ja. Og det er 4 gange 10 minutter. Det er halvdelen af filmens spilletid. Og så er der 20 minutters, 30 minutters montage, og så lidt fyld ind imellem. Ja. Men det er jo... Det hænger meget godt sammen til det, vi snakkede om sidste gang med hvad skulle der, altså hvad skulle en toer indeholde. På den her måde kan man sige, at vi har en treer, eller fire for den sags skyld, som bruger den del af historien, der allerede er fortalt, på at opbygge det forhold, de forskellige personer imellem. Mm. Med træneren og med vennerne, ja, ja, og med familien, ja, og med... Altså, ja, der er også ikke... det med, at han har mistet en til, hvad hedder han, Rocky. Han har mistet Mickey, der gjorde han i træeren. Ja. Ja. Mm. Og så i den her, der har han så mistet Apollo Creed. Ja. Og i femmeren, da jeg læste mig til det, der mister han jo sådan set sin søn. Og i sekseren har han mistet sin kone, så det går jo godt dårligt. Ja, og det er jo mister han sin søn i femmeren? Nej, han dør ikke sønnen, men han... Altså, skal lige sige, så er der... Så... Nej, men det der trekantsdrama, det er jo sådan set af den. Jamen, det er jo ikke hans søn. Han bliver trænet mod, er det ikke? Det er hans søn, der føler sig overset, på grund af, at han træner Tommy, den anden, det er Tommy Gunn, eller hvad han hedder. Ja. Så han mister ham jo en del af filmen af den, altså det, jeg har læst mig til. Jeg har kun set slutningen på den. Ja, det der vil slås ud på gaden. Ja, den er virkelig ikke særlig god. Også bare fordi, han er så irriterende, han bliver Tommy Gunn. Nå, men det er jo... Det er, jo, det er et fedt navn, han har. Ja. Men det er præcis det, du sagde, Christoffer, med den måde handling er lavet. Det er sådan ærke amerikansk med en god mod en ond, og den gode sejr til sidst. Sådan er det vel i alle de film, som Stallone har skrevet. Jamen, den er jo sådan helt... Ja, han skriver sådan meget... Han skriver meget enkelt, tror jeg, i hans manuskripter, men den er også sådan helt riffenstahlsk sådan i sin udførsel, fordi at den der sådan den der fejring af den menneskelige krops optimering af den menneskelige krop, ja, ikke? Altså det, og glinsende overkroppe og sådan halv det må jeg sige, den krop som Carl Weathers har, da han er ind til det der, det er godt nok ekstremt så pumpet han er. Jo, også læg mærke til, hvor glinsende det er. De er altid glinsende. Altså, de er lige blevet... Det var man i 80'erne. ...på støveren. Men starter du ikke hver morgen med at smøre dig ind i olie? Jo, de ligner jo nærmest nogen, der har stillet op i en eller anden bodybuilder-konkurrence, ikke? Det var selvfølgelig også idealet i 80'erne, ikke? Det var den der bodybuilder-krop. Men det var vi også inde på tidligere, i en tidligere podcast, at det der 80'er, det var de der store, pumpede fyre. Ja, ja. Hvor det i dag er mere Jason Bourne-agtige... Ja, ja. Mm-hmm. Det var det, der var idealet, ikke? Altså, men på den måde er den sådan meget riffenstahlsk, altså den sådan, og man ser mange close-ups af muskler, der bevæger sig, og muskler, der sådan, man ser biceps, der bliver spændt, og lårmuskler, der bevæger sig, og det er jo sådan meget riffenstahlsk igen, det tænker jeg i hvert fald, altså, det er jo meget det der med at fokusere på dele af kroppen, og se kroppen som sådan en optimal maskine, eller sådan noget. Ja, nej, nu tror jeg, du ligger for meget i den. Den er skrevet af Sylvester Stallone. Jeg er meget inspireret af Riefenstahl. Det er ret, men det er også fordi, det er det der igen, kommer vi tilbage til det med, hvor propagandistisk den er. Den er altså, det kunne lige så godt være lavet af den amerikanske regering, det her, under den kolde krig, altså. Ja. Det er det sgu da også næsten, altså. Ja, altså man kan også, altså der er også Rambo 3, ikke? Den er også sådan rimelig anti-russisk. Jo. Hvor han hjælper de tabre krigere i Afghanistan med at befri det for den onde russiske overmagt. Den går nok ikke så godt længere, den film, tror jeg. Nej, tiderne ændrer sig jo ikke. Det var vist lidt de forkerte, han holdt med der, var. Ja, en smule. Hvad, vi har været inde på Stallone før. Det er jo ikke vores første film. Vi så også Cobra, som er også er fra her omkring 86, 87, deromkring. Hvad siger jeg til de nye film, han er med i? Skal være med i? Den er næsten kommet med Bullet to the Head. Den ser fandme dårlig ud, synes jeg. Det ser da super fedt ud. Jeg synes, det ser mega ringe ud, synes jeg også. Jeg synes, det er altså... Nej. Det bliver men godt. Men altså, Expendables 3, det bliver helt sikkert fedt. X-Men 3? Hvad med The Tomb? Der spiller han sammen med... Det kunne måske også godt blive godt. Ja. Ja, og 50 Cent. Det bliver sgu da godt. Så bliver man lige træt igen, ikke? Der er rygter om, at Jackie Chan skal være med i Expendables 3, så jeg. Sådan lige... Okay. Sidebemærket. Nå. Hvad med... nu nævnte vi også Carl Weathers. Hvad synes I om ham? Han minder mig altid om Lando Calrissian. Jeg ved ikke hvorfor. Han ligner ham sådan lidt, men så alligevel ikke. Ja. Og så minder han om ham, der løber rundt med en arm i Predator. Dylan. Ham der, han vil lægge arm med ude i luften i starten. Ja. Det er også en fed scene. You've been putting too many pencils. Det er da en fed scene. Det må man sige. Det er altså... Nu er Predator også en super fed film. Og stadigvæk den bedste film, han har været med i, det må være Action Jackson. Jeg ser ham i. Ja. Jeg mener, han var med i den, uden sådan lige... Jeg er rimelig sikker på, at det er ham, der er hovedrollen. Det er bare noget... Er det ham? Var det ja, ham? Det. Var det ikke... Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Var det jeg ikke... må hellere lige tjekke det. Nu skal vi lige se. Ja. Det tror jeg altså ikke. Nå. Det kan du bare se. Det kan være så det er fedt, så mange navne han har i den her film. Der hvor de præsenterer ham, der lige efter The Hardest Working Man in Showbiz, ja. Han lige har givet nummer der, James Brown. Så The Count of Monte Fisto. Dancing Destroyer. Jeg ved fandme ikke hvad. Han har bare 5 navne, eller så. Det er helt fantastisk. Han står på IMDb som at være Sergeant Jericho Action Jackson i Action Jackson 88. Men han var også ret god i, hvad hedder den, den der golfkomedie med Adam Sandler. Golfbanens skræk. Ja. Den? Happy Gilmore, det er ham, der bliver et af en alligator. Er det ham? Ja. Ej, hvor godt. Ham der oppe i himlen og vinker til sidst. Ja. Ej, perfekt. Det her er sgu da helt glemt. Ej, hvor godt. Jeg synes, han er en fed skuespiller. Jeg kan godt lide ham, og især i Rocky-filmen. Jeg synes, han gør det rigtig godt. Men det er jo ikke, det er jo det fede også med alle de der, altså det er også derfor, at filmen har så mange fede one-liners. Det er jo fordi, at nok med det der med, at den er enkelt fortalt, og der er ikke noget fyld og sådan noget. Det samme har vi også i dialogen, ikke? Altså det er også bare to the point. I am indestructible. Jo, men der er jo heller ikke noget, der er jo heller ikke, du er på ingen tidspunkt i tvivl om, fordi alt er bare ridset så klart op. Hvem er god, og hvem er ond? Mm. Ja, det der. Hvem holder de med, og hvorfor? Fordi ham er, han er bare, du ved ikke... If he dies, he dies. Ja. Godt så. Du har ikke engang ondt. Altså, du synes ikke engang, det er synd for ham. Nej, for han er jo ikke et menneske. Han er bare sådan en dyr. Altså, han er nærmest lige for, han brøler. Ikke? Han brøler næsten mere, end han snakker. Sådan noget der. Ja. Whatever he hits, he destroys. Det er rigtigt. Kunne faktisk også godt lide, at han havde fået tilnavnet The Siberian Express. På et tidspunkt. Det bliver sagt sådan i den der tv-udsendelse. Han bliver også kaldt Death from Above. Det passer jo meget godt med højden. Ja. Det er rigtigt. Han er fandme stor i hvert fald. Han, det må man sige. De siger også, at han blev først... eller han fik først at vide, at han ikke kunne spille Ivan Drago heri, fordi han netop var for høj. Og det var først, da Stallone, han så ham, at han sagde, okay, hvis du lige tager 10 kilo muskler på, så kan det godt gå. Der var faktisk 8.000 mennesker, der auditionede til rollen som Ivan Drago. Vil I høre nogle af dem? Ja. Yes. Schwarzenegger. Patrick Swayze. Det kunne fandme også være fedt. Kurt Russell. David Hasselhoff. Tom Selleck. Tom Selleck, det har været konge. Van Damme. Hvad var det med? Johnny Depp, William Dafoe, Charlie Sheen, Brad Pitt, Mel Gibson, Jesse Ventura, det her som er fint. Kiefer Sutherland, Val Kilmer, Sean Bean, Tom Cruise, John Travolta. Sean Bean, det var sådan. Ej, hvem John er Travolta. Keanu Reeves, jeg ved ikke lige hvad der skete der. Chuck Reeves. Norris, Viggo Mortensen, Liam Neeson og mange flere. Det var lige nogle af de store. Det er jo en sindssyg liste. Ja, det er ret forskellige skuespillere, må man sige. Ja, det må man sige. Jeg kunne godt have set Keanu Reeves i den rolle. dude. Lige præcis. Wow, man. Jamen, han kom, jamen, så skulle det være for at prøve noget helt andet, for han kom sgu da lige for sådan noget, hvad hedder det, Gus Van Sant homo-film derefter, gjorde han, ikke? Nej, det er nogle år senere, hvis den der er det senere? Var det ikke omkring Bill & Ted? Mere? Ish. Den er fra 91, Idaho. Er den, jeg troede sgu, det var ældre. Nå. Nå. Skal vi lige se. De sagde faktisk, at jeg havde troet, da jeg så den her. Jeg sad og så den film her, og så tænkte jeg, okay, Dolphin, han ser ond ud, men jeg tror sgu indtil, at han er en flink fyr. Men hvis man kigger på trivia, så har Stallone faktisk udtalt, at han var op at slås med Carl Weathers. Ja, han var gået af sættet på et tidspunkt. Ja, han var stoppet. Han havde droppet ud af filmen i 4 dage, eller sådan et eller andet, og Stallone fik ham tilbage, netop fordi, at Dolph Lundgren her var lidt for voldelig. Så jeg ved sgu ikke, om der var noget om det, I der stiger ud af der. Den, du mener, han blev lidt aggressiv af den? Jamen, et eller andet. Og de sagde jo også, at endnu en film, hvor Stallone han er kommet til skade under optagelserne, fordi han insisterede på, at ham og Dolphin, de skulle kæmpe rigtigt i den sidste kamp. Og så fik han lige smadret et par ribben og fik blokeret en blodår eller sådan et eller andet. Trykket hjertet mod brystkassen. Ja. Og så, lidt voldsomt. Ja. Så i virkeligheden så tudede han over, han fik tæsk. Ja. Og så smed han over på Carl Weathers. Ja. Ja. Jeg synes, det er lidt sjovt det der med, at de snakker om Age Before Beauty, med at Stallone skulle være så meget yngre end Carl Weathers. Stallone er faktisk 2 år ældre end Carl Weathers. I virkeligheden. Okay. Han er på 46, og Carl Weathers er på 48. Nå, han ser faktisk lidt ældre ud i filmen, Carl Weathers, men jeg ved ikke, om det er, fordi han er lidt brugt. Så bliver han snart 70. Jesus. Jeg kan godt lide den der scene til sidst, der hvor man ser først, at Rocky bliver opmuntret til, hvad han skal gå ind og gøre og sådan noget. Og så ser man senere, at Draco, han også, så står russer, ham der russisk træner og råber alt muligt til ham. Vi kan ikke se, hvad det er. Vi kan køre, hvad det er. Jeg ved ikke, det er meget med, at han skal æde ham levende eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Ja, det er bare, så tager ham og smider ham. Ja, men det er sådan inden kampen, det er så ikke oversat. Det er bare fedt, han lige opmunder ham på russisk. Det ved jeg ikke, det er bare fedt. Det er fedt, der ikke er undertekster på det, i forhold til alt andet. Ja. Ja. Men jeg synes egentlig, altså det her, når jeg ser den her film, så synes jeg egentlig, at det er sådan lidt den der sportsfilmen, og især boksefilmen. Jeg kan da godt sådan, altså jeg kunne da godt tænke mig, at nu er jeg jo meget glad for MMA, jeg kunne da godt tænke mig, at MMA havde lidt en lignende film. Det kunne da være fedt. Det minder meget om Warrior. Ja, men jeg synes ikke Warrior, det ved ikke. Jeg synes den er god. Christoffer, er det så ikke 3'eren, du skulle se, eller er det 2'eren med Hulk Hogan? Det er 3'eren. Ja, han er også med. Er der ikke også en med Mr. T? Jo, det er også. Det er 3'eren. Er de begge to med i 3'eren? Ja. Okay. Jeg kunne ikke huske Hulk Hogan. I 2'eren, der er det kun Apollo Creed. Ja. Ja, det er rematchen. Det er faktisk 1'eren, bare igen. Bare Rocky vinder. Ja. Det er ligesom Evil Dead 1 og 2, sådan er Rocky 1 og 2 også. Jamen, det er jo fedt, han taber i 1'eren. Det er faktisk det fede ved 1'eren, det er, han taber, synes jeg. Det gør han også i 6'eren. Godt, så behøver jeg ikke sige den. Tak, Morten. Godt. Tak for jer. Jeg simpelthen glæder mig til, efter 4'eren, der skulle jeg ud her bagefter. Men, og lave korn og se Rocky 6. Men man kan sige sådan, i forhold til realismen, i forhold til der hvor de kæmper, så kan man sige, at man ser godt nok ikke mange parader. Ej, det er ikke sindssygt. Parader er sgu da også pisse kedelige. Men der er flere gange, hvor de tager tilløb til de slag, de kommer med. Det er jo helt ekstremt. Ej, de står godt nok og bytter lidt der. De der 15 runder, der står de bare og bytter. Jeg synes, det er så sjovt at se, fordi det er jo helt vildt. Altså, ja. Der er slet ingen parader, og flere gange. På et tidspunkt i runde 12 eller sådan et eller andet, står de bare, kom så og løber hen til hinanden og sådan noget. Efter de har smadret løs på hinanden i 12 gange i 3 minutter, tror jeg så ikke, man står sådan der. Det er det, der er mærkeligt ved alle de der Rocky-film, fordi Stallone har altid udtalt, at han gerne have det, altså han har jo trænet meget boksning og sådan noget. Man kan også se, at han sådan har det der foot movement og sådan noget egentlig. Jo. Men han har aldrig det der med parader, det gør han ikke så meget i. Og så hurtigt er han altså ikke til at flytte sit hoved, synes jeg ikke, så... Jeg tror, det er lige meget, hvor hurtigt man er til at flytte sig ud. Det er man ikke hurtigt til i 15 omgang eller 12 omgang. Ja, man kan sige sådan en som Muhammad Ali, ikke? Altså, han havde jo ikke rigtig parret så meget. Han flyttede bare hovedet i stedet for, fordi han har god head movement, ikke? Så kan man jo godt, men det gør Rocky ikke. Han står bare og tager imod, og så står de bare og bytter i 15 runder, ikke? Altså, de bytter ikke så meget. Jeg tror mere, han får et tæsk i 10 af dem eller sådan et eller andet. Ja, jeg kunne ikke lade være at tænke sådan flere gange, hvor han var sådan fuldstændig rystet. Der havde en dommer nok lavet sådan en stående tælling, men det var der ikke noget af her. Men det er faktisk sjovt, fordi noget af det her, det, hvis man så har set Real Steel, så er det faktisk meget af det samme. Det er robotter. Altså, ja, jo, men det er stadigvæk den her robot, der får bank i 20 omgange, hvorefter den sådan næsten vinder til sidst. Lidt og så, hvad er det, så Lundgren, han er sådan lidt af den der tyr der med Real Steel, måske. Ah, måske. Nu har jeg ikke set Real Steel, fordi jeg synes bare, konceptet virker mega lamt. Det virker lidt ligesom de der, man kan få sådan et spil, hvor man sådan, der er en blå og en rød, og så kan man sådan trykke på nogle knapper, og så slår man. What the fuck? Det er faktisk med i Real Steel på et tidspunkt, de finder en generation 1. Det er sådan en af dem der, sådan et hoved. Ja. Men det, Real Steel er faktisk ganske underholdende. Jeg synes, det var en fin film. Ja, jeg kunne godt lide den. Lige, altså, hvis du underholder den her, så bliver du helt klart også underholdt. Jeg synes bare, konceptet virker mega lamt. Men det gør det. Men det burde ikke fungere, men det gør det. Altså. Ja. Altså, det er ikke noget stort mesterværk, men den er lige så sjov at se som yes, måske ikke lige så sjov som Rocky 4, men den er ganske underholdende. Men altså, man kan sige, hvis man skulle forbedre den her film, så kunne man fjerne ham der i den irriterende dreng. Så meget er slet ikke med, altså. Åh, han er nok med. Han er nok med. Og så den der, ja, nej. Og så flere robotter, ikke? Ja. Og så Chuck Norris også, det kunne være den der robot der, hold kæft, mand. Altså, det mindte mig om den der, Chuck Norris, han lavede en i 80'erne, der hedder Code of Silence også. Og der var også sådan en åndsvær robot med sådan en, de putte den bare lige ind. Altså, det gav ingen mening, at der var en robot med. Men det synes jeg sådan heller ikke, de gjorde den her. Jeg kunne, det er sjovt. Altså, jeg kunne så læse mig til, at James Brown, han er med på sin turné bagefter. Ja. Helt vildt. Det er nok kun med fuld. Hvad fanden laver James Brown også i den her? Altså? Han har hit Living in America, den var jo, hit på grund af den her. Jo, men det er stadigvæk mærkeligt. Man sådan mere eller mindre har en musikvideo med ham ind midt i filmen. Ja. Altså, når, et eller andet sted, når du tænker over spilletiden på den her film, ikke? Så det er det også imponerende, være, fordi han er så til. Det kan så også være, fordi han er så udpræget amerikansk også, James Brown. Altså, at han så synger Living in America, og altså, ja. Det kan jo godt tænkes til det, at de sådan demonstrerer over for de der slemme russere. Altså. Ja, og det er faktisk meget fedt, fordi det er et setup til senere, ikke? Hvor vi så ser, hvordan den russiske udgave af Living in America det er. Ja, ja, nationalsang. Hvor der er Bela Drago, det kommer op, og der er det der russiske fædrelandsmusik der. Ja. Det er rigtigt. Jamen, ja. Det var meget fedt, synes jeg. Hvis det var en fed. Nu har jeg ikke været til mange boksekampe, men hvis alle boksekampe er som den der Apollo Creed kamp, så vil jeg klart gå noget mere til boksning, fordi det var da sindssygt. Nej, jeg synes måske ikke han behøvede at ende med at dø. Altså, det synes jeg måske. Åh, nej, jo, det ville også gøre boksekampe lidt mere. Jeg synes der mangler nogle nummerpiger. Det synes jeg var for dårligt. Det er rigtigt. Åh, ja, det er der aldrig i Rocky. Det er også fedt, så kigger man på dem i stedet for Rocky, altså det du ikke. Nå ja, altså er der aldrig det i Rocky. Glinsende overkrop. Jamen altså, når Sylvester Stallone og ham der Dolph Lundgren, altså når de har større brystmuskler end sådan et par nummerpiger der, så behøver man dem jo heller ikke. De kunne have sendt Brigitte Nielsen op i ringen i stedet for. Ja. Så er hun der haft en grund til at være der. Det er jo altså, så heller ikke første gang, vi ser hende. Og det er jo altid en fornøjelse. Og vi kan endda komme til at se på et andet tidspunkt, kan vi komme til at se, hvad han senere syntes sammenhæng af Stallone. Vi har jo snakket om, at vi skulle se Tango og Cash på et tidspunkt. Er hun med der i? Nej. Han siger på et tidspunkt, I hate Danish. Det er efter, de bliver en skilt. Ja. Skal vi lige... vi så hende i Cobra. Fantastisk til der Echo et eller andet sted. Jeg har fanget lidt af hendes monologer fra filmen. Dem har hun et par stykker. Her er lidt af den. Today, the Soviet Union has officially entered professional boxing. My husband and great undefeated heavyweight world amateur champion, Captain Ivan Drago, has come here with his trainers to America to compete as an international sportsman and ambassador of... Blah, blah, blah, blah. Det er godt, der er opfundet cue cards. Det lyder godt nok, som noget, hun læser op helt vildt, altså. Og hun kan heller ikke, altså selv den der dårlige russiske accent kan hun heller ikke... Officially. Men det er egentlig sjovt, de prøver at give hende et dårligt russisk accent, når hun har så dårligt et dansk accent, eller engelsk accent. Ja, det kan godt være, at amerikanerne ikke kan gøre en forskel, mener du? Ja. Der... Like Popeye! Jeg har lidt mere, hvis I vil I høre mere fra Brigitte Nielsen. Ja, kom med. Ja, lad os tage en til. You have this belief that you are better than us. You have this belief that this country is so very good and we are so very bad. You have this belief that you are so fair and we are so very cool. Det, jeg synes, det er lidt sjovt det der med, at der også står i trivia, at hun faktisk fik en stak replikker, som ham manageren ellers skulle have haft. Altså. Ja. Og det var noget, der kom ind senere hen i manuskriptet, altså. Ja, hun blev skrevet ind. Men det her, det var da før, de blev kærester, var det ikke det? Eller... Nej. Jeg tror, de var kærester, de var sådan der gift dengang, var det ikke? Ja, det var rigtigt. Det var... Ja, det var under Conan-optagelserne, eller sådan noget, de mødte hinanden, var det ikke? Jo, hvor sikkert var de måske... Var det ikke nogen med Stallone, han besøgte Schwarzenegger eller sådan noget? Jo. Jamen, så er det nok derfor. Ja, fordi god skuespiller var hun i hvert fald ikke. Nu kan jeg ikke huske, det eneste ellers, jeg kan huske hende fra, er jo nok Frank & Politi tillader 2. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor god hun var der i. Ja, så i hun Cooper. Var højere. Ja, Cooper, ja, selvfølgelig. Ja. Hun var højere der i, ja. Men det er altså en besynderlig scene, den der i filmen, hvor hun sidder og har den her pressekonference, efter de har slået Carl Weathers ihjel. Og så er de sådan, de er helt vildt rystet over, at de bliver dårligt modtaget. Ja. Det kan de ikke forstå. De kan ikke forstå, at pressen er så hård ved den. Også det med, hun føler, at han er truet på livet. Her. Ja, han bliver behandlet uretfærdigt. Han lige slår en uskyldig mand ihjel i en bokskamp, fordi han ikke kan styre sig. Og så synes de, at han bliver behandlet fuldstændig uretfærdigt. Det er sådan lidt, det synes jeg var sådan lidt komisk. Jamen, hvad siger I? Han gør vel bare sit job? Det er jo Stallone, der ikke smider håndklædet i ringen. Ja, han kommer. Er lidt ond jo. Altså, han, if he dies, he dies. Ja. Jo. Men det er jo dommeren, der ikke kan gå til job. Kan det er jo snak for kameraet, ikke også? Sådan er det også i wrestling. Jo. Men han bliver også ved med at slå, selv efter klokken har ringet jo. Ja. Men han har fået et par slag i tidligere gange. Det gør Stallone også senere i filmen på Ja, det er rigtigt. Det gør han, ja. Men det kan de godt lide i Rusland. Ja. Men dommeren prøver også at stoppe det, bliver skubbet væk, jo, så han er jo sådan lidt, han er jo ikke sådan helt fair play. Ja, Apollo Creed har jo også sagt til Rocky, at han skulle ikke smide det i ringen, han skulle ikke smide håndklædet, var det ikke det, han siger til ham? No matter what, siger han der, ikke? Ja. Men er det sådan lidt en, man kan sige, han ved på en eller anden måde, at det her det er hans sidste kamp, han har ikke noget ud af at blive gammel, fordi det kan han ikke finde ud af. Det er jo lidt den der samtale, han har med Stallone tidligere i filmen. Ja, som faktisk, altså det er jo lidt interessant, fordi det er jo faktisk sådan et tema, som Stallone tog op igen i Rocky 6, ikke? Det er jo fuldstændig det samme. Hvad sker der med folk, når de bliver gamle bokser, ikke? Hvad sker der så med dem? Hvad skal der så ske med dem? Det er jo sådan, det er fuldstændig det samme tema i 6'eren, egentlig. Ja. Så i 6'eren har Rocky sådan set overtaget Apollo Creed's rolle for den her. Hvor far de møder Draco. Nej, det er rigtigt. Hvad hedder det? Ja. Det her er den indtil 2009 den bedst sælgende sportsfilm nogensinde. Det er da rimelig vildt. Men hvad skete der i 2009? Der kom Blindside. The Blindside. Oh. Er det ikke den der med Bullock? Jo. Det er ham, den store sorte NFL-spiller, eller hvad er han, amerikansk fodboldspiller, eller sådan noget, ikke? Men noget, der faktisk er endnu mere vildt, det er jo, hvis du ser på året 85, hvor den udkommer i, så de tre bedstsælgende film i USA, det er Back to the Future, Rambo 2 og Rocky 4. Okay. Ja, og man skal jo langt ned, før man begynder at finde, Schwarzenegger Commando ligger på en 25. plads. Den her har alligevel tjent 10 gange så meget næsten. 5-6 gange så meget. Og det er også den mest indtjenende nogensinde af Rocky-filmen, er det ikke? Det var fandme et godt år. Kæft, det var godt over 85, kan jeg høre. Men det, altså, med den her, i forhold til Commando, kan man sige, med den her, der ved man, hvad man får. Vi har haft tre Rocky-film, som har været ganske okay. Og ja, så kommer den her, tror jeg ikke. Træerne var ikke så god. Træerne var okay, den havde da en fjerdedel af A-team i sig. Træerne ser også ud til at tjene væsentligt mere end toren. Altså, så... Så det er da klart en pengemaskine, det her. Altså, ja. Der skulle der bare ikke noget. Står der, kan du se, du har Stallone, altså... Du har Rambo 2 og Rocky 4, altså det må også være året, hvor han sådan ligesom piker box office-mæssigt. Ja, så et år senere, så kommer han til Arbe for Cannon med Cobra over the top. Ja, ja okay. Så hvad man ikke det gør for penge. Det var så måske ikke... Men altså, hvad, American Ninja kommer også fra 85. Ja. Ej, det var godt over. Den er tjent 10 millioner, den er tjent 120 millioner. Apropos American Ninja, så har fanget jeg lige det her. Nu skal jeg lige finde et klip. Klips. Der. It makes a man a better man. A great athlete, a super athlete by harnessing all his strength. Though most of the world is ignorant in body chemistry, we wish to educate your country. There have been rumors of blood doping and widespread distribution of anabolic steroids. De minder rigtig meget om So there you are. The super ninja. The ultimate fighting machine. Strong. Strong. Heartless. Stort set det samme. Jeg synes faktisk, han leverer den bedre i American Ninja 2. Obedient. Strong. Det er jo det samme, de prøver på en eller anden måde. Ja, ja. Jeg tror også, Dolph, han står i sådan en eller anden cryo cube, nu når han sover. Ja, det er jo totalt Universal Soldier. Også det der med, at de vil lige educate amerikanerne omkring body chemistry. Ja. Det er de ret godt styr på. Ja, de siger også, der er sådan en, den her. It's a matter of science. Evolution. Isn't it, gentlemen? Drago is the most perfectly trained athlete ever. This other man has not the size, the endurance, or the genetics to win. It's physically impossible for this little man to win. Jeg elsker ham, der træner. Han har virkelig nogle fede one-lines. Han spiller altså fedt, synes jeg. Ja. Han spiller rigtig godt, det synes jeg. Men... Og det er fuldstændig der pressekonference, så kan man bare høre det der. Det er igen om, hvor simpel historien er fortalt, ikke? Fordi det er sådan... Det er publikums reaktion, ikke? Som vi så får i pressen der. Det er næsten ligesom det der dåselatter på tv, ikke? Vi bliver næsten fortalt, hvad vi skal føle. Ja. Eller det gør vi. Vi bliver fortalt, men det bliver understreget, hvad vi skal føle i det øjeblik. Men hvad, ligger de op til, at han er fuldstændig steroidepumpet, eller at de rent faktisk har fundet et eller andet? Nej, det ligger da op til, at han er steroidepumpet, for vi ser jo også, at de har sprøjtet noget i ham, der hvor de træner i den der træningsmontage. Der ser man også, at han får nogle steroids. Ja, men... Ja. Men... Kan det ikke bare være vitaminer, altså? Jo. Du får altid tro det værste om folk, altså. Jo. Men altså, det var jo også en skrøne, både en skrøne, men nok også en sandhed, eller omkring Rusland, at de har nok nogle gange under den kolde krig... Måske især der svømmer og sådan noget, har lige fået lidt ekstra juice for at kunne klare sig bedre til olympiske lege. De 80'erne fik alle fandme noget ekstra. Ja, og det er jo den kliché, man de så bare har været lidt dårligere til derovre at blive nappet for det, altså for fanden, mand. Ja. Altså, de siger faktisk, at under jeg den kolde krig... Jeg så tænkte, skulle det France halvvejs igennem den her film, ja? Altså, man sidder sådan og tænker lidt, kan vide, om det er sådan, de gør, på sådan, når de kommer ind i de der busser, om de sidder sådan nogle... Det tror jeg, de gør. De har de der stole, stort set ligesom i Universal Soldier, og så får de sådan sprøjt ind i armen. Der kommer selv sådan en ind. Og så har de sådan en, der kan måle, hvor hurtigt de kan cykle. Ja. I forhold til normal athlete. En normal athlete, han kan cykle det her, og ham, han kan cykle over det dobbelte. Så han er meget bedre til at cykle. Ja. Træde hårdt. Men altså, jeg ved ikke, om jeg var den eneste, men altså, jeg fik lyst til at gå op og knuse en divol, og så begynde at snifte den, efter jeg har set den her film. Altså, så... Det var jo effektivt af helvede til. Det må man sige. Men alligevel ikke helt nok. Nej, men det var fordi Rocky, han gik ikke ned. Det var hans strategi, som måske ikke var den bedste strategi. Det var bare at blive stående. Det virkede så, kan man sige. Så det var måske en meget god strategi alligevel. Men han får lige byttet nogle slag der. Eller han tager nok flere slag, end han giver, synes jeg. Ja, siger, han bytter sgu ikke så mange. Han tager imod et par stykker i hvert fald. Men det er jo, også fordi, der er det der, whatever he hits, he destroys. Ja. Det er rigtigt. Så han slår jo hårdt. Lad I mærke til, at mange af de russiske soldater under den sidste kamp, de stod med deres store vinterhuer på inde i salen. Det gør russere. Det gør russere. Det er jo også bare, lige snart de lander i Rusland, så er det også bare Sibirien. Altså det, de lander det jo helt op i Nord-Rusland et eller andet sted. På et eller andet tidspunkt, der panorerer de rundt med sig der på landingsbanen, og så ser man sådan en eller anden bonde komme gående. Fantastisk. Jeg var simpelthen færdig igen. Men det er også, det er også noget af en boksekamp, ikke? Altså, fordi, men det er altså, det er også sådan, alle er jo bare inde til den der boksekamp og sådan noget. Det er jo sådan helt, det er virkelig, altså det er godt bygget op, ikke? Fordi det er sådan virkelig two nations, der collider, ikke? Altså det er virkelig, altså, men han siger jo så også, han siger jo også det sidste, at det er bedre, end der er 30 millioner, der slår hinanden ihjel, ikke? Det er bedre at lade to mænd bokse, så de bliver sådan et symbol på hele den der konflikt, egentlig. Det, nej, det er jo ikke det, han siger. Han siger, at hvis to mennesker, hvis to mænd kan ændre sig, så kan 20 millioner også ændre sig. Ja, okay. Ja. Hva, men det betyder så også, det kunne være et lille del af Rusland, sådan, du er nok halvdelen af Polen, der skulle ændre sig. Jo, og det er også... Han kunne tydeligvis ikke tælle. Det er jo også sjovt, at... Han har jo lige fået tæsk, jo, altså. Ja, det er rigtigt. Han har fået et slag til hovedet, det er rigtigt. Han har fået nogle slag til hovedet. Men det er jo også sådan lidt... det er jo lidt sjovt. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvis man vendte den her film om, så når det sluttede med, at Drago var kommet til USA... Og så havde de fundet ud af den russiske måde at leve på den bedste måde. Og så havde amerikanerne stået og hippet på Drago til sidst, ikke? Det havde været fedt. Det havde jo været, altså det kunne man lave. Man kunne godt lave sådan en spejl, en sådan en another world, eller sådan en parallel verden til Rocky 4 kunne være ret interessant. Jeg synes, det var meget fedt, det at der var fremme, der også står et eller andet sted, at med han, Stallone faktisk overvejede at lave en sequel, der handlede om, sådan hvor man fulgte Drago efter kampen der, så samtidig med, at man fulgte Rocky igen. Okay. Efter han faktisk var blevet udstyrt af Rusland, og man så, hvordan hans liv det formede sig, men det var da sjovt nok ikke nogen filmselskaber. Det er lidt ligesom i Kickboxer 2, er det ikke der, de gør lidt det samme? Ja, mange år siden jeg set den. Der mener det kunne jeg, blive... du ser Van Dams karakter, og så ham, ham han slår sig imod. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jamen, Van Damme er der ikke ved i toren, er han det? Jo, jeg mener i starten, eller så i træerne. Der er en af de, jeg mener, der er en af dem, hvor du... Jeg mener, det er ikke... Hvor du ser, hvad der sker efter kampen, hvor du lige følger de to. Åh, det er rigtigt, ja. Du følger lige... Og han slår en ihjel, eller et eller andet. Hans bror. Ja, toren starter med, at der egentlig bliver slået ihjel. Ja, men så tror jeg, det er toren. Det er også mange år siden, jeg har set, men ja. Men der er det en anden... Er det ikke Van Damme, der bliver slået ihjel i? Nej, jeg kan ikke huske det. Det er jo noget jeg med, tror, de jeg tror, det er noget med, at de viser det på en eller anden måde, som man ikke kan se, det ikke er Van Damme. Ja. Men det skal jeg forestille være hans ja, fordi de skal sætte ham der den nye scene, ham der den nye Van Damme. Sacha Mitchell, der var med i den. Ja, ham der var med i den der frygtelige tv-serie. Nej, han er også med i toren. Han er med i toren. Ja. Ja. Nå, hvis der er en, der står i split og laver cirkelspark, så er det Van Damme. Ja, altså. Ja, og så behøver man ikke engang se ansigtet. Nej. For det Kickboxer der. Tror jeg også lavet af en af de mest geniale instruktører nogensinde, manden bag Cyborg. Albert Pion. Cyborg havde på VHS. Det er virkelig nogle gode film. En klasse. Nå, skal vi... jeg har en masse klip, som vi kan være igen med nu. Lige inden vi går til dem, så vil lige... Det altså, gør vi. Jeg vil sige, en af de ting, som jeg synes er ret fint, den her film også kan bruge, det er den der freeze frame. Der er godt, der er mange freeze frames her i, sådan, hvor man lige stopper, og så bliver det nærmest sådan et fotografi i filmen. Det fungerer faktisk meget godt, at det bliver sådan en brugt symbolisk, ikke? Og igen, det understreger den der enkle måde, filmen er fortalt, og næsten helt propagandistisk, fordi der er så mange symboler i den, ikke? Altså, og musikken er også sådan, til tider meget, sådan meget kommenterende, ikke? Altså den der sang, In the Warriors, den der, In the Burning Heart, der kommenterer de sådan, hvordan han træner, og hvad det er, der er på spil, og alt det der. Hele filmen bliver fortalt i den der ene sang. I må gerne synge med. Ja. Man kan bare høre sangen, og så har du hele filmen, faktisk. Jamen, det er rigtigt. Det er jo ret fantastisk, synes jeg. Jeg synes, det er fedt, når de gør sådan, altså, på en eller anden måde. Altså, som jeg snakkede med Niels om, kort før I andre kom på, jeg synes, det er et fantastisk soundtrack. Altså, det synes jeg, på en eller anden måde, altså, det er så kitsch og plat, men det passer perfekt til den her film, ikke, som Men det er ikke sådan, det er ikke den mest sådan subtile måde at fortælle en historie på, vel? Altså, det virker. Ja. Men det fungerer, altså. Altså det der freeze frame, ser vi også. Jeg mener også slutningen af Rocky 3, Den slutter med at Carl, den slutter faktisk med det vi ser i starten af 4'eren, at de sparer. Ja. Og der er også det der freeze frame. Det fungerer faktisk meget godt. Hvor de er lige tæt på at ramme hinanden. Ja, og jeg forstår så ikke hvorfor det der med at de kun skal have de der cups på. Det er også sådan lidt, det er lidt mærkeligt. Hvorfor de ikke har shorts på? Hvorfor de skal kun skal have de der cups på? Ja. Og bare overkrop. De skal bare overkrop sparre. Er fair nok. Det altså. Jo, jo, okay. Det kan jeg måske gå med til, men kun den der cup, det synes jeg er mærkeligt. Ja, den er lidt Men det er ikke den eneste sådan semi-homoerotiske scene i filmen, vil jeg sige. Ja, nu så I også homoerotiske undertoner i Top Gun, altså nu. Jamen, det er rigtigt. Så den der scene, hvor de piggybacker hinanden ind i midten der, den er fuldstændig, det er fair nok. Ja, ja, altså, det er da så uskyldigt, som det kan være. Det der, hvor de løber om kap på stranden, det er fantastisk. Nej, hvad synes I, du var også, vi har været lidt inde på, hvad synes I om den her skide morale til den film, at han lige skal slutte af med den her åndssvage tale, hvor at, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om Drago, han er omvendt, eller hvad han er, fordi han smider jo træneren ud af banen, men på den anden side, ja. Jamen er det ikke præmier, er det ikke ham der, den øverste russiske leder, han lige tager fat i? Nej, han står og klapper op til sidst. Ja. Der var han siger Drago, njet! Ja. Nej, det er da ham, der kommer over. Jamen, ham, det kommer, det, altså, men det er ham, der har optrådt som hans træner der til preskonferencen. Og, altså, jeg ved ikke, om det er hans træner. Nej, det er den samme? Ja. Det er ham, der sidder oppe siden af Gorbachev, wannabe. Yes. Okay, nå, det er ikke ham der. Okay. Okay. Men jeg ved ikke, hvad synes I om, altså, den er jo meget karikeret slutningen, det, ikke? Det mindte mig utrolig meget om slutningen på Chaplin's The Great Dictator. Altså, bortset fra, at den slutning, den fungerede. Den fungerede med Chaplin. For den slutter nemlig også med en tale, altså, ligesom den her. Bortset fra Stallone, han kan ikke helt få det samme frem. Det er lidt det samme, det går ud på, med at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden, og vi må kunne komme overens alle sammen. Der er ingen grund til, at vi skal være uvenner og have kold krig og alt det bagled, men det fungerer bare bedre i Chaplins. Ja. Men jeg ved ikke, om Stallone han tænkte så langt. Altså. Jeg tænkte faktisk også lidt på slutningen på The Abyss. Jeg tror, det er extended udgaven, hvor man ser hele den der omkring, at hvis vi ikke holder op med at have krig med hinanden, så det var bare en warning. Ja, det er de der 7,5 timer inden. Ja, ja. Men altså, man kan sige, de klipper den sgu da rimelig, rimelig kort af. Altså, ja, han har vundet. Der er ligesom ikke behov for, at du skal koge så meget mere suppe på det lort her, ikke? Nej. Nu skal den bare afsluttes, så den skal pakke sammen, og så sted. Ja. Så han står der og stopper og siger et eller andet åndssvag, og der er nogen, der klapper, og du ved, ham russeren, han har måske ikke lige behøvet at rejse sig op. Ja, altså, det var sgu sådan lige... Jeg fik lyst til at finde min violin frem der, og så skidt nummer. Ja, ja, så sidder han og græder nærmest over i hjørnen der, og i ringhjørnen der. Ja. Man kan så også tænke over, hvor mange af de der publikummer, der bliver sendt til Minsk og til Sibirien, sådan nogle steder bagefter boksekampen, fordi... De bliver sgu skudt alle sammen der. Det gør, at de bliver smuttet. Traitors! Ja. De bliver smidt ud bagved, når de har stået og hæppet på en amerikaner, altså. Det duer ikke 85. Nej. Men jeg synes, ja, det bliver sgu sådan lidt, altså det har vi jo snakket om, det bliver jo lidt for meget til sidst, det gør det. Det bliver nærmest som, de kunne lige så godt stå og sige, USA, USA, alt det der. Men de kører jo hårdt, altså den er jo meget nationalistisk. Og... Ja, det må man sige. Han bliver også pakket ind i den amerikanske flag, og den slutter med at var et ret fint billede, hvor man ser igen det der stille billede af, hvor han står helt smadret med det amerikanske flag, ikke? At det der med, we will prevail. Det er næsten sådan helt, ikke? Altså det er sådan helt wartime propaganda, altså. Så jeg synes, det er corny, men hvad fanden, det var resten af filmen. Ja, det bliver også understreget i dialogen, ikke? Carl Weathers siger på et tidspunkt, it's us against them, ikke? Altså. Jo, men jeg synes, det var lidt mere... Jeg synes, det var fedt igennem filmen. Jeg synes, det var lidt træls til sidst. Der tænkte jeg, okay, det her... De kørte den lidt for langt ud, synes jeg. Ja, det synes jeg. Men, jeg kan for øvrigt også godt lide, at hans Rockys træner igennem næsten alle runderne siger til ham, keep your hands up. No pain! No pain, yeah, keep your hands up. Og han har ikke hænderne op på et eneste tidspunkt. De der parader, de bliver bare, de sidder bare fast nede på hoften. Altså, ja. De kan ikke komme op til kæben. Er du sikker på, at han sagde, keep your hands up, og ikke keep your pants on? keep your hands down. Det ville give mere mening, hvis han sagde det, fordi... Men de der, igen, altså de der montager, de er fuldstændig fantastiske. Altså, der er virkelig nogle sådan flotte, symboliske billeder, altså. Og der er også gjort grin med det, for eksempel i Family Guy har gjort grin med det, den der, deres Empire Strikes Back-parodi. Der er også det, hvor han hvor de har gået grimt, der var han ude at der, især der, hvor Rocky han ude og trække den der hest der nærmest, der, han sagt, der hvor han trækker der hvor han trækker den arkane der, ligesom en hest foran der, ikke? Ja. Så. Godt, ja. Nu stopper vi. Nu kan vi til clips. Masser af dem. I har hørt lidt af dem. Det første her, det tænker jeg, det er jo sådan lidt, der tænker jeg også lidt på Top Gun. I do all the work, okay. All the work, okay. Anything you say, Stallion. I do all the work, okay. Han kalder ham Stallion hele tiden. Det kunne jeg bare ikke. Der var det. Ja, nej. Jamen han hedder jo The Italian Stallion. Ja, nej, ja. Jo, det er jo hans kælenavn for den første. Det er hans kælenavn, ja. Men... Ja. Jo, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt at høre to mænd kalde hinanden Stallions, men de står glinsk. Det virker bare så forkert for mig. Ja, og det der, de står kun i den der kop, og så i glinsk bare overkrop, og så står han, hvad så er Stallion? Skal vi køre? Ja, det virker bare fuldstændig forkert. Ja, det virker i hvert fald lidt homoerotisk. Ja, det må man sige. Næste klip her er, vi... jeg kan lige få det først. Yo, I wanted a sports car for my birthday. Not no walking trash can. Come on, it looks great here. It's extremely psycho, Rocco. Well, since you don't have any friends, we thought you'd like it. Det var da sødt sagt. De er ikke så søde ved ham, Paulie, hele vejen igennem. Ej, det er det ikke, men han er også lidt en pæn, ikke? Og det har han jo været allerede for den første film af, der er han jo også en pæn, ikke? Jeg mener også, han tæver søsteren lidt, gør han ikke det? Jo, den første gør han. Ja. Hun får vist lige en på hovedet, mener jeg. Ja, og her er lidt, lidt mere med Paulie fra senere. No TV. What about the Rose Bowl game? No room service, I bet. I hope they got my comics here. What a depressing vacation. Og det der, hvor han bare går ud i sneen, og så tænker man bare, okay, går han bare ud og dør ud i sneen nu, fordi han ikke går ud og bo deroppe. Han minder lidt om Mr. Plinkett, hvis der er nogen, der ser... Ja, ja. Hedder det Two in the Bag, og... Ja, ja, ja. Det der Red Letter Media. Helt vildt, faktisk. Det er faktisk rigtigt. Mr. Plinkett. Men han er sådan lidt et comic relief på en eller anden måde i filmen. Ja. Selvom altså i den første var han lidt mere, der var lidt mere drama over den, men nu er han mere bare med for at bryde stilheden på en eller anden måde. Her er hans robot. Vi har snakket om han, ham, hun, hende tidligere. Den. Oh, don't worry. I'll clean it up for you, bully. Og det er sjovt, fordi den der robot, den kan snakke, og den kan meget mere, end nogle af vores robotter kan i dag. Så jeg ved ikke, det er fandme noget af noget Future World Technology, de har fået fat i der. Og så i løbet af et par dage, så snakker robotten sådan her. Thanks, honey. You're welcome. Oh, nice song. It's my favorite. You're the greatest. Og det er Paulie, der har fået den til det. Yeah. Det er det mest utrolige. Yeah. Fordi han er bare... ham der Iron Man i virkeligheden. Ja, jamen det er rigtigt. Hvad hedder han? Tony Stark. Tony Stark i virkeligheden, ja. Så han kan bare lige rewire nogle wires, og så kører det bare. Sådan en sexy robot, man slet ikke har lyst til at vide, hvad han laver med nu. Ej. Ja. Godt, så har vi noget af den fantastiske dialog. Den er jo, altså, Oscar-værdig. Well, you know, this fight you're having against the Russian... You think maybe it ain't against him? If it's not him, Stallion, then who's it against? But you think maybe it's like you against you? Og det er bare, han er bare så meget lommepsykologisk her i Rocky. Det er sådan, han har sådan lige regnet folk ud. Ja, måske er det i virkeligheden ikke, måske er det ikke ham, du slår sig med det noget inden dig selv. Har du tænkt over det her, Apollo? Nu holder du op med at snakke sådan noget sluder. Hold op med sådan noget sluder. Det er noget sissy-værk. Ja. Det er heller ikke... Ja, lad os gå ud, Stallion. Lad os gå ud og slås i bare overkrop i stedet for glinsende bare overkrop. Men det er så lidt... Det er lidt sjovt, fordi det er måske ikke lige sådan den største psykologiske indsigt, de har, de her mennesker. Sådan, både i sig selv og andre mennesker. Så det er lidt sjovt, at han sådan at bliver sådan lommepsykologisk. Og det, jeg ved egentlig ikke... Jeg synes... Det klæder ham egentlig ikke, synes jeg ikke. Jeg synes... Ja, ja. Jeg synes, det er en sjov scene, og den ligger også lidt op til det der med, som vi snakkede om med, om Apollo indtil godt ved, at han, at det er hans nedgang. Ja, og det er også, altså han bliver jo sådan en martyr nærmest, ikke? Han dør jo sådan en martyr død, ikke? Altså, og det er jo også derfor... Med den intro der det må man sige. Det er også derfor, Rocky ikke kaster håndklæde ind, jo, ikke? Ja. De har haft den der samtale, så... Lidt senere, så hører vi, så har Rocky en meget... sentimental samtale med sin søn. hvor vi blandt andet hører det her. Then there's another side that comes out that isn't so scared. It's another side that like wants to take more. It wants to go that one more round. Because like going that one more round when you don't think you can, that's what makes all the difference in your life. Aww. Jeg elsker bare musikken i mig. Ja. Det var meget fedt, de kørte i halv hastighed med hans stemme. Ja. Det, noget jeg er ikke sikker. Baglæns? Jeg troede, det var baglæns. Ja. Jeg ved ikke, om I lader mærke det, men lige efter den her, lige efter den scene, der sagde han det her. You wanted me. Here I am. Fangede I den? Jo, det hørte jeg godt. Jeg synes, det er den fede Batman-stemme, han har hele vejen igennem den film her. Jeg kunne fandme være en fed Batman, hvis Rocky han blev Batman. Eller hvad hedder det? Sloan blev Batman. Tell me where the drugs were going. Så var der et klip lidt senere, hvor jeg blev en lille smule fornærmet. Det ved jeg ikke, om I fangede det her. That's my dad, you know. What do you think we are, nerds? Den fang. Det er bare det værste, man kan være. Det er en nerd. Ej, det er bare det værste. Og så er man åbenbart langsom, eller kan ikke se, eller jeg kan ikke finde ud af, hvad han mener. Så ved man ikke, det er hans far. Nej, det er tre venner, eller to venner, som er kommet over til ham her, deres kammerat, for at se en eller anden, måske, boks. Nej. Godt, lad os se. Hvad har vi så? Så har vi en lille montage. I cannot be defeated. I defeat all that. So, I defeat the real champion. Han lyder lidt som en... Han lyder lidt som Frankenstein, ikke? Ja, det er egentlig imponerende. Hvis Frankenstein kunne snakke, altså. Når man sådan tænker over det, altså, det er lidt imponerende, at når der sidder nogen og ser den film, og hører, hvor dårligt han i virkeligheden snakker. Fordi det gør han jo ikke rigtigt. Nej. Han kommer også til at virke som sådan en, der har en IQ på 10, altså. Ja. Jo. Men hvis du hører ham snakke engelsk, så snakker han jo faktisk fandme næsten bedre engelsk end... Han er jo også studeret i USA. Jo, men det er jo også... Han er en god skuespiller, jo. Han spiller en god rolle, jo. Det er method acting, Gert, for helvede. Ja, okay. Det var jo hans genbrudsfilm, så det er jo... Jeg synes, han spiller rollen fint. Altså, okay, man kan sige, at han er lidt den samme karakter, som han er i mange andre film, men han spiller rollen fint. Jeg kunne da ikke forestille mig andre af den rolle. Han er en fantastisk Ivan Drago. Altså, jeg tror Keanu Reeves havde været fantastisk. Det har været fantastisk. Keanu Reeves har nok ikke været så stor en trussel. Han har bare stået lidt og glod på sin sko. Woodface Keanu Reeves der. Han har en planke. Men han kunne tage en masse bank. Ja. Han er faktisk født Hans Lundgren. Det er klart ikke lige så fedt som Dolph Lundgren. Hans Lundgren. Hans Gruber. Ja. Nej, altså det er jo... Det er vel stort set hans gennembrudsfilm, hvor han så kom til He-Man og... Ja, han har haft en lille rolle i View to a Kill året før, eller to år før. Ja, det husker jeg ikke. Men det er også kun, han er bodyguard eller sådan noget for Christopher Walken, og det... Okay. Ja. Og jeg tror kun, han kom med i den, på grund af, at han var kæreste med Grace Jones på et tidspunkt der. Nå. Forstår det, hvem der kan det. Ja. De havde fået nogle freaky looking kids, det kan jeg godt sige det. Se, hun kunne have spillet Ivan Drago. Det er Grace Jones. Ja, det kunne faktisk. Hun er også lidt Amazonen, ja. Nå, musikken. Hvad synes I? Jeg synes, det var fedt. Hvad siger I andre? Vi kan lige... Det var meget 80'er. Meget, meget 80'er. Og meget box-office-agtig. Altså, det var sådan en masse hits et eller andet sted. Altså. Mhm. Ej, jeg kunne godt lide den der musik, der var, da Apollo møder Draco. Der er sådan noget dum. Det er meget fedt. Jeg synes, James Brown, han passer ikke ind i filmen, altså i soundtracket heller. Fordi det er noget meget anderledes, han laver, end det der pop-rock, de bruger resten af filmen. Og i de tidligere film, for den sags skyld. Ja. Jamen, på det tidspunkt der var det jo sådan set nogle popværk, han lavede, James Brown. Der var ikke så meget soul over det mere, altså. Nej, men det er stadigvæk ikke, altså, det er jo ikke Survivor, altså. Nej. Og det er jo lidt det, de prøver også med den der, jeg kan ikke engang huske, hvad helvede den hedder, men den der, det andet hit derfra, hvor det er sådan noget pop-rock. In the burning heart. Ja. Og der passer, der synes jeg sgu ikke, han passer så godt ind, men altså, det... Nej. Er nogen af jer, der er ved at kigge ind på, hvilke Razzie Awards er den på den her? Nej. Altså, det var et rigtig godt år i 86, hvor den så fik priser. Det var rigtig godt år for Stallone-film. Værste film, det var Rambo 2. Værste skuespiller, det var Rambo 2. Og Rocky 4, det var Stallone, der fik for det. Hvad? Og værste supporting actress, det var Brigitte Nielsen for sådan. Rocky 4. Værste instruktør, det var Stallone for Rocky 4. Værste screenplay, det var Stallone og James Cameron og Kevin Sharey for Rambo 2. Værste Cameron været med over det? Ja, han har skrevet, men det skabte. Og værste originale sang, det var en sang, Peace in Our Lives, som Stallones bror var med til at skrive til Rambo 2. Værste musikscore, det var til Rocky 4 af Vince DiCola. Og værste nye stjerne, det var, hvor hun fik for to film med Brigitte Nielsen fra Rocky 4 og Red Sonja. Okay. Så det var næsten i alle kategorier af Stallone, han havde enormt med det at gøre. Men det er også... Hvem var Brigitte egentlig op imod i Worst Supporting? Det var Julian Nixon fra Rambo 2. Hende, der siger, you are not expendable, Rambo. Og ham, der er med Jim Carter, Kurt Thomas... Og Godzilla. Der er åbenbart været en Godzilla-film i 85. Og så en for Michael Cimino's Year of the Dragon. Ariane. Jeg ved ikke lige, hvem hun er. Ja. Sure. Men de film, den var op imod, Rocky 4. Det var... Fever Pitch. Den kender jeg ikke lige. Revolution, den der næsten ødelagde Al Pacinos karriere. Og Rocky 4 var faktisk også nomineret til værste film. Og Year of the Dragon, også af Michael Cimino. Ja. Ja. Spændende. Det sjove er jo, i forhold til musikken, at det her det er den eneste film, som Bill Conti ikke har komponeret. Ja, det var fordi han var med i gang med at lave Karate Kid 2-åren på et tidspunkt, jeg tror det var. Ja, var det 2-åren? Ja, det må det have været i 85. Ja... Men det ved jeg ikke, jeg synes ikke, det gør noget, fordi jeg synes faktisk, du bliver den godt nok nomineret til en Razzie, men fair nok. Jeg synes, det passer rigtig godt ind i filmen. Det kunne måske jeg sad og hørte det på Spotify tidligere i dag, altså, det fungerer godt. Og jeg kan se, der er mange inde på internet, de skriver, at det er nogle musik, de lige lytter til, hvis de skal støvsuge, eller hvis de skal ud og løbe en tur. Eller hygge sig med konen. Eller hygge sig med konen, altså. Løbe en tur. Lige ud at hjælpe kanen, der kunne du ikke forestille dig, en aften konen kommer hjem, og så sætter den her på, og så bare... Så skal der fandme i gang i den nu. Og så synge med, og så stå i sådan en hotpants, og så ingen trøje på, og så bare gå amok. Eller måske få fat i sådan en Apollo Creed outfit. Ja, så stå som i starten af Living in America, der hvor han kom op af gulvet. Ja. Det kunne da være fedt. Jeg tror, den er hjemme. Jeg vil prøve det. Må du lige vende tilbage i næste podcast? Det skal jeg nok. Ja. Hvis jeg får lov til at lave mere podcast. Bum, bum, bum, bum. Jeg tror faktisk, det var de fleste af mine clips. You will lose. Whoever wins, we lose. Det skal være vores nye trope. Ja, den er god. Den er god. Så skal det altså. You will lose. Jeg vil have det som sms-tone. For en sms. You will lose. I must break you. Ja. Har I andre ting, I synes, vi skal ind om? Ja, altså der er lige en lille ting i forhold til det her med igen. Vi har snakket meget om det her, men hvor excellente de her montager er. Der til sidst, hvor han er lige ved at vinde, og de står sådan, og det bølger frem og tilbage, og så til sidst så får Rocky overtaget. Der bliver der sådan krydsklippet mellem ham, og så man ser... hjørnet, men så ser man også konen, der begynder at hæppe, Og konen bliver også blodtørstig og råber sådan noget med, you can do it. Og så lige inden hun siger det, you can do it, så bliver der klippet tilbage til, at han vinder. Så det er igen sådan et eksempel på, hvor meget sådan effektivt der bliver fortalt i billedsproget også, i forhold til det propagandistiske. Igen, jeg tror, du læser for meget af den film her. Den er instrueret og skrevet af Stallone. Nej. Jamen, det er rigtigt. Godt. Der er også en anden lille fin sådan symbol, der er på et tidspunkt, hvor jeg tror faktisk, det er første gang, at Drago han bløder. Så ser man sådan et close-up af noget blod, der drypper ned. Sådan. Det er ret fint også. Der. Ja, de siger, you cut him, eller sådan et eller andet. Ja. Igen, ret fint. Der er nogle ret fine billeder i filmen, faktisk, synes jeg. Ja. Men det gør det selvfølgelig ikke til et mesterværk på nogen måde. Nej. Skal vi runde jeres taglines, og hvis I har lidt kommentarer, hvad I synes om filmen? Skal vi starte med Niels? Ja, det kan vi godt. Ja. Stallone, Lundgren, Weathers, Robert. If you like Short Circuit and Rocky 3, you will love Rocky 4. Perfekt. Og jeg vil give jer fuldstændig ret i, den er utrolig underholdende, men det er bestemt ikke nogen gode film. Men den er værd at se, hvis man bare vil underholde sig i en anden time. Det er fandme en god tømmermændsfilm. Bare ikke tømmermænd, altså Sten Rocky 4, altså, eller stå i Sten Rocky film i det hele taget. Ja. Ja, det må man sige. Undtagen 5'eren måske, og 6'eren. Ja. Ej, 6'eren synes jeg sgu okay. 6'eren synes jeg er helt fin. Også selvom han dør til sidst. Ej! Jeg synes, det var lidt lang slutning. Det var meget fedt, det fik Apollo Creed med i 6'eren igen. Jeg synes, det var vildt. Det var lidt underligt, at han vendte tilbage som en dame, men ellers fungerede det meget godt. Nå, han var en af bargæsterne. Ja. Det lyder som en film, jeg kunne tænke mig at se lige pludselig. Ja. Der er også vikinger med. Og så er Adam Sandler som hans søn. Det ja. Gert, har du en tagline? Det har jeg da. Adrian, vi kigger det. Jeg synes, han er uforfærdelig at høre på. Han mumler og snøvler. Han mumler godt nok meget. Han er godt nok sådan. Altså, det er sådan, Han er sådan lidt sådan fuld støjet ned på et lokale bodega, ikke? Fuldstændig, ja. Man skal bare ikke op og slås med ham, det er en anden ting. Det ved jeg ikke, hvis han er så dårlig til at holde sin parade op, så tror jeg godt, det er vildt. Bare blive ved med at slå ham i hovedet. Hvis du får de der 10 slag, så... Er det selvfølgelig lidt svært nok ud, kan man se. Hvad synes du om filmen? Var den værd? Er den værd? Jeg synes, den er okay. Altså, jeg synes, det er fedt, at du ikke føler, altså den er ikke for lang, og den er bare klippet ned til at holde 90 minutter. Og du sidder ikke og tænker, jeg vil godt vide noget mere om ham der, eller hvad sker der bagefter, eller hvorfor, det er faktisk hvorfor sker sådan og sådan, ikke? Altså den holder sgu alt det der lange bagl, som den har, i og med den har så meget forhistorie med karakteren. Altså den det klipper den lige sammen til en... til, hvad hedder det, sådan flashback eller to, og så er sted. Og der er nogle steder, hvor du sidder og tænker, hvad fanden skete der lige der, og hvorfor helvede gør de ikke bare sådan og sådan? Men det er sgu okay underholdning, det er det. Og jeg synes, den er måske, hele den der nationalisme, der er her i, den synes jeg måske er lidt for tyk i forhold til sådan verden i dag. Men altså, det er en amerikansk film, amerikanerne er vilde med det lort, ikke også? Så, fair nok. Der er faktisk lavet en længere udgave af filmen. Det er der sikkert. Der er nogle fraklips, eller nogle scener, som de valgte ikke at tage med, hvor de forklarede det der. De prøvede at forklare det der med, at han stillede op uden for mesterskabsbæltet. Sådan ja, det er det, der bare blev til avisoverskrifter i den. Jamen, han siger det sådan set også. De spørger ind til den pressekonference, hvor... Hvad får du for det? Ja, lige præcis. Ingenting. Ingenting. Så er det, at vi hører det her. You wanted me. Here I am. Nej, den her. You will lose. Sådan. Christoffer, go for it. Rocky 4, yes. Rocky 4, it will break you. Everyone who sees it is entertained. Yeah. Ja, men for helvede. Var det den der tagline, du sad og grinede af, før vi gik i gang? Nej, jeg grinede kun af den, fordi den også er ringen. Jeg er virkelig dårlig til det her tagline-spil. Men det er sjovt, især for mig. Ja, for du skal ikke lave nogen. Jeg laver alt det andet, Gert. Alt det hårde arbejde bag scenen. Ja, lige præcis. Ja, men jeg vil også sige, Niels, han lagde også et godt bundniveau til at starte. Det er ligesom sådan til eksamen, ikke? Så ved man, det er ligesom der, man er i niveauet. Og så kigger man på sine egne notater, og så ser man, oh. Niels, han ligger altid et højt niveau. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Så det er sådan lidt... Ja, men jeg takker. Ja, tak. I will break you. I will break you. ja, så synes jeg ellers bare, at vi skal takke af og minde jer om igen vores hjemmeside dgfn.dk, hvor I både kan hente og lytte til vores podcast. I kan komme med kommentarer, hvis det er det, I har lyst til. Ellers find os ind på iTunes. Abonner på vores podcast derinde gerne. Skriv en kommentar, et eller andet. Find os på Facebook, søg på De Generelle Filmnørder. Find os på Google+, der er vi lige kommet ind. Det er jo fantastisk. Ja, det er fantastisk, at vi er kommet ind, men det er ikke fantastisk. Nej, det er nej. Men det er fair nok, der er mange, der ikke bruger Facebook, og det forstår jeg sådan set godt. Mm. Det kan være, at de bruger Google+. Så er der en mulighed for at skrive til os og sige hej. Mm. Ja. Man kan jo sige, angående det der med de der taglines, jeg er så dårlig til, så kan man sige, at heldigvis så har Rocky jo. Rocky 4 har lært mig, at alle kan change. Ikke? Så der er håb endnu for mine taglines. Det er rigtigt. Så, og hvis vores taglines ikke bliver bedre, Christoffer, så kan det være, at de andre de kan blive så dårlige, at vores bliver gode. Ja. Og tænk over det, Niels. Ja, okay. Det ender med, at Niels og Morten står og hylder os. Det er rigtigt. Du får det her videre næste gang. I feel the need. The need. First. Sådan. The need for some butts. næste gang. I kan så også høre på et af de originale taglines til Rocky 4. De er som ikke så meget bedre end dem, I kom med. Tak. Hold kæft, det er godt det her. He could have stopped the fight. He could have saved his best friend's life. But now, the only thing he can't do is walk away. Hvorfor? Den afslører, hvad der sker i filmen, så. Halvvejs ind i filmen. Det kan være, det var med trailerne, måske. Det ved jeg ikke. Ja, sådan en rimelig stor plot twist. When East meets West, the champion remains standing. Og get ready for the next world war. Ja. Det er næsten lige så god som coveret på Avernes Planet. Nå ja, også med spoileren på det. Ja. Ja. Ja. Det er fantastisk. Men den When East tagline, den er jo faktisk, det er jo slutningen. Altså. Ja. Ja. Ja. Næste gang skal vi se intet mindre end en klassiker inden for sin genre. Det er en af de bedste bankrøveri-surfing-film. Surfer. Ikke surfer. Surferfilm. Surferfilm. Nogensinde. Point Break. Det bliver fantastisk. Den har jeg ikke set i mange år. Ej, jeg glæder mig også meget til det gensyn, og jeg er faktisk ret begejstret for Bigelow. Det er Swayze og Keanu sammen. Lige præcis, det er derfor, man ser det. Og det er kun vores tredje, Patrick Swayze-film. Ja, det er sgu rigtigt, men hun er jo ret speciel også, fordi at hun er den eneste, eller ikke den eneste, men hun er... Der er ikke ret mange kvindelige instruktører, og der er i hvert fald ikke ret mange kvindelige instruktører, der laver actionfilm. Så det synes jeg er ret fedt. Nej. Og heller ikke er så heldig at få Keanu Reeves med. Han er jo, altså, ham har vi snakket om før. Ham vi er glade for. Det er en af vores favoritter. Han er et unikum. Det er han. Og okay, han er også heldig nok at få... Han er planken til Jessica Biels hestefjæs. Og hun var også så heldig at få Gary Buseys tænder med i filmen, så det er jo helt, helt fantastisk. Ej, Gary Busey, han er altid god. Også til at være dum svin, men også til anden. Yes, jamen skal vi ikke bare runde af og sige, vi ses igen om 14 dage? Det gør vi. Hej, hej. Hej. Hej. Ja. Go for it. Ja, altså nu, du er stort set ikke til at høre. Jeg står så ikke til at være det bedre. Har du slukket mikrofonen? Spis den mikrofonen. Nej, det er ikke om. Går du ud af værelset? Ja. Lige hvad der sker. Er det bedre nu? Yes, du er blive... tilbage. Åh, det er det der fucking Skype igen, tror jeg. Jamen det kræver, at det er ondt. Altså det kræver, at man har Skype tændt. Og man snakker ind i mikrofonen. Ah, men det er det der med, at den nogle gange justerer automatisk. Jeg ved ikke lige. Det har han gjort igen nu. Nå, det kan jeg ikke lige forklare. Nu er du der. Nu er der ikke. Jo, du er der. Nu er der. Skynd dig, sig noget. Sig noget.